20 porzuć przesądy i zagraj na szczęście. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Jak piątek, to Eurojackpot. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 11 dzień sierpnia, jest 16. Przed nami serwis Trójki i Anna Kowalik-Brankati. Jarosław Gowin oficjalnie odwołany z rządu, prezydent przychylił się do wniosku premiera. Kampanię Stop Pożarom Lasów rozpoczyna Komenda Państwowej Straży w Lublinie. Akcja jest skierowana do młodzieży. W Niemczech zatrzymano pracownika brytyjskiej ambasady w Berlinie, podejrzanego o szpiegostwo na rzecz Rosji. Prezydent Andrzej Duda odwołał Jarosława Gowina z funkcji wicepremiera, ministra rozwoju, pracy i technologii. Wczoraj wniosek w tej sprawie złożył szef rządu Mateusz Morawiecki, mówi rzecznik prasowy prezydenta Błażej Spychalski. Na biurko pana prezydenta wpłynął wniosek od pana premiera Mateusza Morawieckiego o odwołanie z funkcji wiceprezesa Rady Ministrów pana premiera Jarosława Gowina i pan prezydent przychylił się do tego wniosku i odwołał pana premiera zajmowanego dotychczas stanowiska. Dziś troje wiceministrów porozumienia partii Jarosława Gowina zrezygnowało z zajmowanych stanowisk. Wcześniej ugrupowanie opuściło koalicję rządową, a parlamentarzyści Klub Prawa i Sprawiedliwości. Rzecznik rządu mówi, że niewykluczone, że premier niektórych dymisji nie przyjmie. Za pół godziny w Sejmie mają rozpocząć się głosowania m.in. nad zmianami w ustawie medialnej. Według rządu nowelizacja ma zabezpieczyć polski rynek medialny przed zewnętrznym kapitałem. Projekt zmienia zasady przyznawania koncesji na nadawanie dla mediów z udziałem kapitału spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Komisja przyjęła poprawkę Kukiz15, która mówi, że spółki Skarbu Państwa nie będą mogły kupować udziałów w prywatnych mediach. Oprócz tego wprowadzony zostanie okres przejściowy, w którym, jak mówił poseł PiS Marek Suski, jedna ze stacji będzie mogła dostosować swoje udziały. Polityk dodał, że podobne rozwiązania funkcjonują też w innych krajach europejskich. W Niemczech, we Francji przepisy w tej materii są jeszcze bardziej surowe niż te, które obowiązują w Polsce. Opozycja jest tymczasem zdania, że projekt PiS-u ma uderzyć w stację TVN oraz, że jest to, jak mówił przewodniczący PO Borys Budka, pierwszy krok w uciszaniu prywatnych mediów. Boicie się kontroli. Boicie się tego, żeby patrzeć wam na ręce. Posłowie mają zagłosować nad ustawą medialną jeszcze dziś. Karol Surówka, Polskie Radio. 100 tysięcy złotych otrzymała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie na realizację skierowanej do młodzieży kampanii Stop Pożarom Lasów. Rocznie wyjeżdżamy do 25 tysięcy pożarów lasów i traw, mówi lubelski komendant wojewódzki Grzegorz Alinowski. Główną przyczyną jest człowiek. Nie ma przyczyn naturalnych w tego typu zjawiskach. Zawsze jest to albo zapruszenie ognia przypadkowe, albo podpalenie celowe. I tutaj dlatego ta kampania jest skierowana do młodzieży, do ludzi, którzy za chwilę staną się dorosłymi ludźmi i będą mogli reagować w takich przypadkach. 8 września zostaną ogłoszone dwa konkursy. Pierwszy, indywidualny, będzie polegał na wykonaniu plakatu z hasłem Stop Pożarom Lasów. W drugim konkursie młodzież w grupach będzie miała za zadanie nakręcenie filmu. Niemiecka prokuratura federalna poinformowała o zatrzymaniu pracownika brytyjskiej ambasady w Berlinie, podejrzanego o szpiegostwo na rzecz Rosji. Według ustaleń mediów mężczyzna od 10 miesięcy przekazywał rosyjskim służbom dokumenty, do których miał dostęp dzięki pracy w placówce dyplomatycznej. Niemieccy funkcjonariusze zatrzymali podejrzanego w Poczdamie. Sędzia Trybunału Federalnego w Karlsruhe jeszcze dziś ma zdecydować, czy mężczyzna pozostanie w areszcie śledczym. Wcześniej przeszukano jego mieszkanie i miejsce pracy. 57-letni Brytyjczyk jest podejrzany o działalność na rzecz obcego wywiadu. Co najmniej od listopada ubiegłego roku miał odpłatnie przekazywać rosyjskim służbom tajne dokumenty, do których miał wgląd jako pracownik brytyjskiej ambasady w Berlinie. Prokuratura federalna nie udziela szczegółowych informacji, zasłaniając się trwającym postępowaniem. Wiadomo jednak, że akcję poprzedziło wspólne śledztwo niemieckich i brytyjskich organów ścigania. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Rozpoczęły się przygotowania do obchodów 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Prezydent Andrzej Duda będzie obecny na uroczystościach w Wieluniu. Na Westerplatte uroczystości zorganizuje resort obrony narodowej. Muzeum II wojny światowej przygotowało sporo wydarzeń, mówi pełniący obowiązki dyrektora placówki profesor Grzegorz Berendt. Od 6 rano 1 września za symboliczną złotówkę przyjmujemy naszych gości w murach muzeum, a po południu

Good i Arlo Park. 16 minut po godzinie 16, popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. 22 i 7 trójek. Większość ludzi, która musi się testować, żeby sprawdzić w ogóle, czy przeszła tą chorobę, większość tych ludzi przechodzi ją bezobjawowo. Więc ja się zastanawiam, skoro nasz organizm naturalnie jest w stanie to zwalczać, to po co jest ta szczepionka? No nie wiem, czy tak do końca ma pan rację z tą większością, to po pierwsze, a po drugie, zakażenie koronawirusem potwierdzono w Polsce u 2 900 000 osób, spośród których 75 289 zmarło. Tyle osób sobie nie poradziło z koronawirusem, proszę pana. To 75 289 tragedii. A to nie wszystkie skutki pandemii, która w taki czy inny sposób dotknęła nas wszystkich, no ale bez wątpienia najbardziej lekarzy. Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu postanowił sprawdzić ich kondycję psychiczną i fizyczną. Wyniki badań są wstrząsające. Martyna Czerwińska. Badania rozpoczęły się zaraz po pierwszej fali pandemii. Eksperci postanowili porównać stan psychiczny medyków, czyli zarówno lekarzy, jak i ratowników czy pielęgniarek, do stanu zdrowia psychicznego reszty społeczeństwa. Pod lupę poszło 2000 pracowników służby zdrowia z całej Polski. Wyniki są druzgocące, mówi Joanna Rymaszewska, kierownik kliniki psychiatrii, która koordynowała badania. Ponad 68% osób miało objawy psychopatologiczne, my to tak nazywamy, czyli objawy z zakresu kryzysu zdrowia psychicznego. Ktoś się źle czuje, dlatego że czuje kołatanie serca, czuje duszności, czuje, że jest osłabiony, czuje bóle brzucha, czuje silne bóle głowy, zawroty głowy, które nawet nie kojarzy ze złym stanem psychicznym. Coraz częściej słyszymy o protestach ratowników. Wiele osób zarzuca nam naciągane zwolnienia lekarskie, ale my nie musimy nikogo oszukiwać, przekonuje Szymon Czyżewski, rzecznik prasowy Pogotowia Ratunkowego w Legnicy. Mamy objawy pokowidowe i bez problemu tak naprawdę jesteśmy w stanie dostać zwolnienie lekarskie. A COVID zostawił ślad w różnych sferach zdrowia, dodaje Joanna Rymaszewska. Kolejny problem to są problemy z bezsennością. Myślę, że każdy z nas w pewnym okresie życia takie objawy i takie problemy miewa. Natomiast tutaj przewlekły taki dyskomfort i niewyspanie, nieumiejętność wypoczywania i przeżywanie tych różnych objawów też z obszaru zaburzeń lękowych czy zaburzeń depresyjnych powoduje, że rzeczywiście wydolność takiej osoby i zdolność do pracy długoterminowo jest wątpliwa i wymaga rzeczywiście ta osoba wsparcia. Wsparcia zarówno psychologicznego, jak i czasami psychofarmakologii. Powodów jest kilka. Ratownicy medyczni, którzy byli na pierwszej linii frontu, są po prostu przepracowani. Tutaj statystyki swoje mówią, tak? Jeżeli przykładowo zespoły ratownictwa medycznego z jednego obszaru wyjeżdżają średnio 110 razy na dobę czy 100 razy na dobę, to w czasie tej trzeciej fali te zespoły wyjeżdżały 160 czy 170 razy na dobę. Powinniśmy dbać o te osoby, bo być może za chwilę my będziemy oczekiwać od niej pomocy. I w związku z tym powinniśmy jednak zapewnić im komfort odpoczynku i nie pozwalać na takie przeciążenia i jednocześnie oczywiście wspierać, też szkoląc i przypominając o tym. Medycy pracują też w trudnych warunkach. Jeżeli mamy taką pogodę, jak mieliśmy ostatnio, przez te parę dni, 30 stopni na dworze, no to ja życzę powodzenia, żeby założyć ten kombinezon i być nim przez kilka godzin. Czasami przecież było tak, że tych pacjentów covidowych wiozło się do szpitali oddalonych i kilkadziesiąt, nie mówiąc nawet o kilkaset kilometrów od miasta, to proszę sobie wyobrazić 4 czy 5 godzin w takim kombinezonie, tak? 5 godzin w rękawiczkach wytrzymać, w masce. To nie jest łatwe. To będąc w tym kombinezonie, człowiek się czuje taki trochę uwięziony we własnym ciele, tak? Skutki są opłakane, bo oprócz tego, że 60% medyków wymaga pomocy psychologicznej lub psychiatrycznej, to wielu z nich zaczęło szukać ukojenia w używkach. Wśród osób, które są na pierwszej linii frontu, tych objawów jest zdecydowanie więcej. Niepokojące również jest to, że jest wzrost stosowania alkoholu, sięganie po papierosy i po raz pierwszy sięganie po środki psychoaktywne z kręgu narkotyków lub innych środków aktywizujących sztucznie, co jest bardzo oczywiście niebezpieczne. Tych osób było ponad 13%, to jest bardzo dużo. Każdy z nas oczywiście ma pełną swoją wytrzymałość i poziom, na którym może pracować i stresu i godzin pracy, które możemy tak naprawdę wypracować, a jak wszyscy wiemy,

16:25. Zapraszamy do trójki. Teraz u nas coś, co z pewnością zainteresuje kierowców. Coraz więcej wiadomo o tym, kiedy i jak zostanie dobudowany trzeci pas na autostradzie A4. Chodzi o blisko 400-kilometrowy odcinek od Tarnowa do węzła Krzyżowa na Dolnym Śląsku. Zgodnie z obietnicami rządu, trzeci pas na A4 ma pojawić się do 2030 roku. Więcej na ten temat, na temat tej inwestycji w rozmowie z Tomaszem Pałasińskim, dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie, próbował dowiedzieć się Tomasz Bździkot. Jesteśmy na początku drogi, jeśli chodzi o trzeci pas od Balic do Tarnowa. Będzie to na pewno etapowane i w tym momencie ciężko mi jest powiedzieć, kiedy będzie przetarg, kiedy będzie wbicie łopaty. Czekamy przede wszystkim na zatwierdzenie programu inwestycyjnego na pierwszy odcinek, czyli od Balic do węzła Kraków Południe. To jest najbardziej obciążony odcinek na autostradzie A4 tutaj wokół Krakowa. Pozostałe odcinki, harmonogram ich realizacji będzie wynikał z analizy zarówno natężenia ruchu, jak i możliwości technicznych, ponieważ przypominam, że to jest autostrada pod ruchem i tutaj głównie będziemy czekać na zakończenie budowy północnej obwodnicy Krakowa S52 i drogi S7 Kraków, granica województwa świętokrzyskiego, licząc na to, że będziemy mogli wtedy ten ruch przerzucić jakby na północ Krakowa, odciążając południe i ruszyć tam z robotami. Myślę, że już po 2025 roku, jak północna obwodnica będzie funkcjonować. Ale taką datę graniczną już mamy, czyli ten 2030 rok. Do tego momentu te wszystkie inwestycje mają powstać. Czy skoro tak dużo jeszcze nie wiemy, to naprawdę realnym jest, że za te niecałe 10 lat tym trzecim pasem na autostradzie A4 przejedziemy. Najbliższe 4 lata do 2025 roku będziemy chcieli wykorzystać na stworzenie dokumentacji już z samymi robotami od 2025 do 2030 i tam jest możliwość przedłużenia do 33. Chcielibyśmy ruszyć i uważam, że jeżeli wszystko pójdzie w porządku, a będziemy się poruszać praktycznie w granicach pasa drogowego istniejącej autostrady, to moim zdaniem jest to możliwe. Poza tym trzecim pasem, co jest w planach tej inwestycji? Rozbudowa jakich węzłów? W planie jest rozbudowa węzłów Balice 2, czyli węzła obsługującego lotnisko i w perspektywie mającego mieć połączenie z miastem przez trasę balicką i z nową drogą wojewódzką i rozbudowa węzła Kraków Południe, czyli w Opatkowicach. Przenosząc się na południe Małopolski, ogłosiliście Państwo ostatnio przetarg na przebudowę trzech skrzyżowań na Zakopiance w Głogoczowie. Chodzi o te trzy niebezpieczne miejsca. Kiedy możemy spodziewać się końca tych inwestycji, no ale przede wszystkim kiedy też ta pierwsza łopata? W tej chwili przetarg jest ogłoszony na studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe, więc tutaj zaczniemy od koncepcji, od propozycji projektantów rozwiązania tych niebezpiecznych miejsc. Głównie chodzi nam o likwidację przejazdów kolizyjnych. Zgodnie z naszym harmonogramem w 2025 roku inwestycje powinny być już zakończone. Czyli zgodnie z tym harmonogramem potem zaczniemy trzeci pas na autostradzie? Tak. O, i przydałby się ten trzeci pas, zwłaszcza na obwodnicy Krakowa. Z Tomaszem Pałasińskim, dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie, rozmawiał Tomasz Bździkot, a my już niebawem znów będziemy w Krakowie i znów w sprawie tematów drogowych. Za dużo roboty, a koła czy brak? Aha. Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Zbyt kręca ta droga, by lekko ją przejść. Zasuto na stole, żeby dało się zjeść. Za duże to ego, by dogadać się. Za mała ta chata, by kobiety. Nogi zapach. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości w brud, mądrych ludzi wokół. Za krótkie te nogi, by dogonić czas.

to The People. Za 19 minut, godzina 17. Zapraszamy do Trójki i wracamy zgodnie z zapowiedzią do Krakowa. Mówiliśmy o poszerzeniu o trzeci pas autostrady A4 kilkanaście minut temu. To przyszłość, a teraz teraźniejszość. No i niestety będą kolejne opóźnienia przy budowie trasy bagiewnickiej w Krakowie. Nieoficjalnie mówi się o 2 miesiącach. Przypomnijmy, ostatnia powódź błyskawiczna zalała tunel w rejonie ulicy Zakopiańskiej. Woda cały czas jest odpompowywana, dlatego w tym miejscu nie można prowadzić zaplanowanych prac. Ile wody jeszcze pozostało? O tym Bartłomiej Bujas. Mniej więcej 1/3 tego, co zalegało w tunelach w ubiegłym tygodniu. Zazwyczaj, gdy przygotowujemy materiały o trasie łagiewnickiej, w tle słyszą Państwo ciężki sprzęt. Taki jak koparki, ale w tunelu przy Zakopiańskiej w ostatnich dniach bardziej przydatne są kalosze. Jak informuje Krzysztof Migdał ze spółki Trasa Łagiewnicka, do sprzątnięcia jest jeszcze całkiem sporo. Zakładamy, że do końca tygodnia zostanie ten teren oczyszczony, bo osuszony to jeszcze długo nie będzie. Natomiast oczyszczony i wtedy przystąpimy do szacowania zanieczyszczeń i skutków tej powodzi. Przypomnijmy, wykonawca jeszcze przed powodzią wnioskował o możliwość prowadzenia robót do końca marca przyszłego roku, a to oznaczałoby, że z powodu zalanego tunelu teraz należy mówić o końcówce maja. Oficjalny termin zakończenia pracy przy trasie łagiewnickiej mamy jednak poznać najwcześniej w przyszłym tygodniu. Oprócz odpompowania oczywiście będzie zapewne konieczność odmulenia zarówno układów kanalizacyjnych, jak i odmulenia przygotowane już do wykonania nawierzchni układu drogowego pod tunelem na ulicy Zakopiańskiej. Jak bardzo to wpłynęło na stan nawierzchni, na konieczność wykonywania prac, bądź też rozbiórek wykonanych robót, będziemy mogli oszacować dopiero po ich zakończeniu. Krakowianie przypominają, że to kolejne opóźnienie. W Polsce nie spodziewajmy się niczego innego, to całkiem normalne. Jak ktoś mówi, że coś będzie w maju, to będzie w grudniu. Kolejne 2 miesiące w korkach, kolejne przedłużenie, kolejna udręka. Gdzie jest najgorzej? Tutaj, na Zakopiance. Tu właśnie na tym kawałku, gdzie ma się połączyć ta drogowa trasa łagiewnicka z Zakopianką, to skrzyżowanie. Bez przerwy zmiany pasów ruchu, bez przerwy przekładanie, jak pan widzi, bez przerwy korki. Spółka Trasa Łagiewnicka zapowiada, że po zakończeniu prac podwyższone zostaną wały Wilgi, tak by problem podtopień się nie powtarzał. Ale jak zaznacza dr Aleksandra Borecka z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, przy wysokości wałów należy koniecznie wziąć pod uwagę rekordowe stany wód osiągane w ostatnim czasie. Dla takich dużych inwestycji właśnie sprawdzić, jakie tak naprawdę będą te poziomy wody ekstremalne, jakie będą wezbrania i wtedy dopiero dostosowywać to do wałów, bo budowanie i podwyższanie wałów o metr, dwa, okej, ale musimy do tego mieć to wszystko jednak odpowiednio zaprojektowane, przeliczone, uwzględniając bardzo różne poziomy wody, a nie tak jak w przypadku większości wałów uwzględniamy te wody stuletnie, więc to jest wartość średnia. Tutaj jednak opady ekstremalne nas załatwiły. Jak przypomina, o ochronie przeciwpowodziowej powinno się myśleć jeszcze przed rozpoczęciem prac, najlepiej na etapie projektowania. Choć jak przyznaje, chyba nikt nie przypuszczał, że tak niewielka rzeczka jak Wilga może spowodować takie utrudnienia. No ale spowodowała, a taka niewielka rzeczka była. No i niestety krakowianie i wszyscy przejeżdżający przez Kraków, jadący w góry na przykład, będą musieli się jeszcze trochę w tych korkach na Zakopiance pomęczyć. Bartłomiej Bujas zajął się tym tematem.

Zapraszamy do Trójki. 8,5 minuty dzieli nas od godziny 17. Sporo dzieje się dziś w Sejmie, stąd opóźnienia. Pojawiła się właśnie informacja, że głosowania, w tym to w sprawie zmian w ustawie o radiofonii i telewizji, planowane pierwotnie na 16.30, odbędą się dopiero po 17, ale monitorujemy cały czas sytuację. Sejm pracuje też nad ustawą, która ma zwiększyć wydatki na służbę zdrowia. Do projektu dodana została poprawka, która wprowadza dodatkową ochronę dla pracowników punktów szczepień. To reakcja po ostatnich atakach ze strony antyszczepionkowców. O tym, co znalazło się w poprawce, Karol Surówka. Pracownicy punktów szczepień mają być chronieni jak funkcjonariusze publiczni. To m.in. reakcja na wydarzenia w Grodzisku Mazowieckim, gdzie antyszczepionkowcy wywołali bójkę, oraz w Zamościu, gdzie doszło do podpalenia punktu szczepień i stacji sanepidu. Sejm chce zaostrzyć kary za tego typu napaści, mówiła sprawozdawczyni projektu posłanka Józefa Szczurek-Żelazko. Kto narusza nietykalność cielesną osoby przeprowadzającej badanie kwalifikacyjne lub szczepienie przeciwko COVID, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 3 lat. Projekt zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość ma jednak przede wszystkim wprowadzić jedno z głównych założeń programu Polski Ład. To zwiększenie wydatków na służbę zdrowia do 6% PKB w 2023 oraz do 7% PKB w 2027 roku. Dziękujemy bardzo. Z Sejmu Karol Surówka. Przypominam, głosowania planowane pierwotnie na 16.30 odbędą się po 17. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight. Preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's an all that glitters gold. Trójka. Program trzeci. To put on to this thing we keep and dip in.